bezpieczna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 dzień czerwca. Minęła godzina 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Liczba interwencji po ulewach w rejonie Poznania zbliża się do 2000. Obecnie front burzowy przenosi się na wschód. Polscy piłkarze dotarli do Petersburga, gdzie jutro zagrają ze Szwedami o być albo nie być na Euro. Urzędy wojewódzkie będą pracować dłużej w związku z dużym zainteresowaniem sprawami paszportowymi. Już ponad 1700 interwencji odnotowali wielkopolscy strażacy w związku z burzami, które po południu przeszły nad regionem. Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczy Poznania. Na wielu ulicach miasta wciąż utrzymują się bardzo duże korki po tym, jak woda unieruchomiła lub zalała samochody, uszkodziła nawierzchnię ulic bądź chodniki. Jak mówi kapitan Michał Kucierski, strażacy pracują m.in. w szpitalach. W szpitalu w Puszczykowie, gdzie dochodzi do zalewania pomieszczeń piwnicznych, pomieszczeń technicznych, pomieszczeń, gdzie znajdują się serwery. Istnieje realne zagrożenie, że może dojść do zaniku energii elektrycznej, dlatego te obiekty traktujemy priorytetowo. Natomiast nie zapominamy również o pozostałych mieszkańcach. Cały czas jeździmy, staramy się ściągnąć również dodatkowych strażaków spoza powiatu poznańskiego, tak aby wspierać Poznań, żeby jak najszybciej poradzić sobie i zlikwidować skutki tej nawałnicy. Główna ulewa opuściła Poznań i przeniosła się na wschód kraju w stronę Warszawy. Więcej o pogodzie tuż po serwisie. Do hotelu w Petersburgu dotarła piłkarska reprezentacja Polski. Biało-czerwoni zagrają w środę swój trzeci mecz w grupie E piłkarskich mistrzostw Europy. Rywalem w Polaków w meczu o wszystko będą Szwedzi. Były znakomity bramkarz naszej kadry Jan Tomaszewski w rozmowie z TVP Info tak ocenia szansę w tym spotkaniu. Oczywiście musimy panować na boisku, na środku pola, opanować środek pola. No na pewno związane jest to z ryzykiem, bo Szwedzi będą kontratakowali, ale na to musimy być przygotowani. Ja tylko jedną rzecz powiem, że jutrzejszy mecz będzie testem egzaminacyjnym dla Paulo Sousy. W 6 poprzednich spotkaniach, no słabo prowadził reprezentację. W 7 udowodnił i zawodnicy udowodnili, jeśli nie byli przetrenowani, jeśli nie byli dobrze przygotowani, że z jedną z najlepszych drużyn świata podjęli walkę, grali jak równy z równym. Trzymamy kciuki. Mecz Polska-Szwecja jutro o godzinie 18, a najnowsze informacje o Euro znajdą Państwo w specjalnym serwisie dostępnym na portalu polskieradio24.pl. Teraz ważna informacja dla planujących wakacyjny wypoczynek. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami paszportowymi MSWiA przekazało wojewodom dyspozycję wydłużenia godzin pracy urzędów wojewódzkich. Wnioski paszportowe będzie można składać także w soboty, natomiast w dni powszednie obsługa będzie się odbywać w wydłużonych godzinach. Tak ma być już od najbliższej soboty do końca lipca. Komisja Europejska zatwierdziła włoski Krajowy Plan Odbudowy dotyczący wydatkowania przyznanych Włochom unijnych środków z Funduszu Odbudowy. W związku z tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła do Rzymu, gdzie spotkała się z premierem Mario Draghim, a więcej na ten temat w korespondencji Piotra Kowalczuka. Spotkanie odbyło się na terenie niefunkcjonujących od 17 lat studiów filmowych Cinecittà, gdzie zrealizowano ponad 50 filmów nagrodzonych Oscarem. 300 milionów euro unijnych funduszy będzie przeznaczonych na ich odbudowę. Minister kultury Dario Franceschini powiedział, że rzymskie studia będą konkurować z Hollywoodem. Ursula von der Leyen bardzo wysoko oceniła włoski plan. Pierwsza transza unijnej pomocy, 25 miliardów euro, zostanie wypłacona do końca lipca. Włochy mają w sumie otrzymać ponad 120 miliardów euro pożyczek i 70 miliardów w formie subwencji, czyli niemal 1/3 całego funduszu odbudowy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niestety noc wciąż będzie burzowa. W pierwszej połowie opady będą gwałtowne, potem sytuacja będzie się uspokajać. Głównie we wschodniej połowie kraju, tam będzie też bardzo ciepło. Do 18 do 22 stopni, natomiast na zachodzie, gdzie napłynęła już chłodniejsza masa powietrza, temperatura minimalna wyniesie od 11 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

trzeci Polskiego Radia. Cały ten rok grupa Killing Joke. No w porównaniu z tym, co zespół z Londynu robił na późniejszych płytach, to słychać, prawda, te różnice. To była druga płyta, jak wspomniałem, What's This For? To był rok 1981. No dobrze, to teraz jeszcze będzie muzyka lekka, łatwa i przyjemna, bo tak się zastanawiam, co z zespołem The Damned. Ja już Państwu opowiadałem kilka miesięcy temu, bo grupa ma prawo świętować 45-lecie. To był 76 rok, jak wystartowała New Rose, to był pierwszy singelek. No i zaplanowano na to lato serię koncertów po Anglii, tam i Londyn, i Birmingham, Manchester, Glasgow, jeszcze być może gdzieś, ale nie wiem, no teraz tam się różne rzeczy dzieją na Wyspach Brytyjskich, więc nie wiem, czy te koncerty dojdą do skutku, czy też nie. W każdym razie my sobie wspominamy od czasu do czasu zespół The Damned i wybrałem dla Państwa teraz, no myślę, że to jeden z tych bardziej przebojowych utworów orkiestry. To był rok 1979. Tak, utwór Smash It Up. Damned. 45 lat temu powstał ten zespół. Ja pamiętam te początki, co pisano w prasie, ale tam też na Wyspach i no u nas, to już nie wspomnę, chuligańskie granie, muzyka, to teraz po latach to taki pop music, lekki, łatwy i przyjemny. No to teraz będzie trochę mocniej, ale już jesteśmy przy współczesności, do tego jesteśmy w Kanadzie. Comeback Kid. Jaki comeback? Mianowicie muzycy tej grupy kanadyjskiej, no kibice mistrza hokeja, jedna z gwiazd kanadyjskiego hokeja powróciła do NHL i otrzymała taki pseudonim Comeback Kid. 20 lat ten zespół gra hardkorowo, punkowo, 6 albumów w dorobku, to do jednego z tych wydawnictw sobie teraz zajrzymy. GM Vincent and I to jest tytuł utworu, a grupa nazywa się Comeback Kid. Po 20. Prosto z Kanady zespół Comeback Kid. No i było ambitnie. Zmiany tempa, nastroju. No i teraz nasi będą. Pozdrawiam oczywiście cały Śląsk, nie tylko punkowy. Za chwilę taka śląska reprezentacja, żeby nie używając tu określenia supergrupa, Kastet. To był rok 2003. Z różnych punkowych załóg ludzie zebrali się, utworzyli Kastet, no i pod szyldem Silesia Hardcore Attack. Grają, koncertują i teraz jeden z tych ważniejszych utworów dorobku zespołu Kastet, Silesia Attack. Silesia, attack, to jest nasza. 20 jest Silesia Attack, grupa Kastet. Szybciutko, krótko, węzłowato mogliby się ścigać i nawet przebijają Ramonsów. No to właśnie, wywołałem Ramonsów, to teraz, bo zerknąłem do kalendarza. Czerwiec, rok to był 1977 i pojawił się mały krążek z piosenką Sheena Is a Punk Rocker, no, który doskonale obrazował wejście punk rocka, wyjście punk rocka z podziemia, przebicie się do tego głównego nurtu, bo to listy przebojów i w Anglii, wysoko w Ameryce. Sam Joe Ramone opisał ten kawałek jako pierwszą surfersko-punkrockową piosenkę buntu. Bardzo ładne określenie. Dalej tak powiedział: połączyłem Sheenę, królową dżungli, bohaterkę komiksów z lat 40. z prostotą punk rocka. W ten sposób wprowadziliśmy Sheenę do naszych czasów. No i stał się ten utwór nieśmiertelnym przebojem, nie tylko punkowym, tak w ogóle. Sheena is a punk rocker, czerwiec 77 roku. The Ramones. No można słuchać i słuchać tych Ramonsów. Ja odbieram jeszcze trochę inaczej, no bo ja, człowiek wychowany na latach 60. na Beach Boysach między innymi, to słyszę gdzieś tam właśnie chłopaków z plaży, tylko w wersji takiej trochę bardziej rock'n'rollowej. Dobrze, to był czerwiec 77 roku, wracamy do naszych współczesnych czasów i może teraz zmienimy miejsce, już nie Ameryka, nie Anglia, tylko Holandia to będzie. Ten zespół po raz pierwszy pojawi się w audycji Cały ten rok w trójce. Breakpoint Nine, tak nazywa się grupa, z Groningen, ile 4 lata dopiero grają i śpiewają. Number No to jest tytuł utworu, to może jeszcze przypomnę nazwę zespołu: Breakpoint Nine. I want to get one too. I want to be part of you. zabawiają chłopcy w Holandii. Breakpoint 9 to nazwa grupy. Wracamy do naszych. No i to jest taka ciekawostka, bo trzymam tę płytę, to jest nowiutka płyta, pierwsza, chociaż zespół już gra chyba i około 8 lat. Wcześniej w różnych innych załogach panowie występowali, panowie Andrus, Maro, Kapis i Czeno, i postanowili nazwać się Blitzt. I to jest tak, to nie jest jak Blitz, jak ten słynny angielski zespół, aczkolwiek jest to nawiązanie do tej nazwy i do tej muzyki Blitzów. To jest Blitz i ED na końcu. Trochę się namęczyłem, sprawdzałem. Blitzt, tak w zasadzie się powinno wymawiać. To chodzi o to, że jakiegoś szukam delikatnego określenia. Sponiewierany, no dobra, to mniej więcej no taki jak zbity pies z różnych powodów. Tych czterech panów nagrało płytę, która nosi tytuł Lepiej nie będzie, i ja wybrałem dla państwa, nie będę się tłumaczył dlaczego akurat utwór w języku angielskim, no w każdym razie będzie po angielsku, ale tytuł łatwy do przetłumaczenia: We Are The Boys, grupa Blitzt. Nasi Blitzt po raz pierwszy w całym tym roku w Trójce. To ja teraz dłużej będę państwu opowiadał o kolejnych artystach, aniżeli oni grali. Wracamy do kalendarza. Czerwiec 1977 roku. I co się wydarzyło? I tak się złożyło, tu przyznaję bez bicia, bo byłem wtedy w Londynie. Takich rzeczy nie zapomina się, takich wydarzeń. To był jubileusz królowej Elżbiety, do tego srebrny jubileusz. No a ja nie wiedziałem, co się tam dzieje. Było spore zamieszanie w okolicach Tamizy. Mianowicie 7 czerwca Malcolm McLaren wynajął łódź nazwaną Queen Elizabeth. Zabrał swój zespół, jeszcze grupę gości na wycieczkę w górę Tamizy właśnie. Impreza rozkręciła się i w pewnym momencie całe towarzystwo łodzią przepływało obok siedziby parlamentu. Wówczas zespół zagrał Anarchy in the UK. No i wtedy policja rzeczna oczywiście zareagowała i już do brzegu łódź była eskortowana przez policjantów, którzy weszli na pokład, wywiązała się bijatyka. 11 osób wtedy aresztowano, w tym Malcolma McLarena. Myślę, że jest okazja. Czerwiec 77 roku, wtedy zagrali na Tamizie, teraz zagrają u nas Anarchy in the UK, Sex Pistols. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha No i żeby nie było żadnych wątpliwości, tu program Trzeci Polskiego Radia, cały ten rok, Sex Pistols, 7 czerwca 77 roku, przed parlamentem, w rocznicę srebrnego jubileuszu królowej. Ten utwór został wykonany. No to teraz dziewczyny będą, bo jeszcze chyba nie występowały w tym programie. Pochwalone, tak one się nazywają. Trzy: Maria, Małgorzata, Maria Magdalena, Małgorzata, Dominika. Trio, i to będzie fragment koncertu, ale będzie misyjnie, bo to utwór, tekst tradycyjny, tak zwany tradycyjny i popularny i ładny tytuł, Dzieweczka, tak nazywa się ten song. Fragment koncertu, który odbył się 4 lata temu w klubie Piękny Pies w Krakowie. No to raz na ludowo Pochwalone. Do lasteczka, do zielonego, ha, ha, ha, napotkała myśliweczka. się zabije, myśliweczka zabije. Co by więcej nie chodził i poniedek nie zwodził. Rada ta ta ta, rada ta ta ta, rada ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. O, no właśnie, pochwalone opowieść o dzieweczce i wracamy do panów, do Ameryki z Missouri. O tyle wiem, w zasadzie bogata nie jest historia tej formacji i też zadebiutuje w audycji cały ten rok Broke Neck, tak nazywa się zespół i prosto z Missouri, a nawet tytuł nie będę podawał tytułu. Broke Neck. No to mieliśmy kolejny debiut z Ameryki, tym razem Broke Neck, tak nazywa się grupa. Tak sobie objeżdżamy świat, wracamy na Wyspy Brytyjskie i wracamy do kalendarza. To też czerwiec 1977 roku, pierwsza jakże ważna płyta zespołu The Vibrators. To jest ciekawa sprawa, bo Vibratorsi to jeden z tych pierwszych zespołów z tej pierwszej generacji punkowej. Producentem grupy był niejaki Mickey Most, człowiek, który bardziej zajmował się tak pop-rockiem i tak próbował tę swoją grupę w tę stronę nakierunkować. Wyjechali w czerwcu 1977 roku chłopcy na trasę z Iggy Popem. Ukazała się płyta Pure Mania, trafiła na listy przebojów. Cały czas Mickey próbował swoich pracowników w stronę bardziej popową kierować, no a oni z poczuciem humoru Nagrali piosenkę zatytułowaną Baby Baby, ależ to był przebój nawet wśród punkowych załóg. Proszę posłuchać The Vibrators. Baby miało być popowo, no to było nawet tak stadionowo, można powiedzieć. A propos, przy Myśliwieckiej cały czas cisza przed burzą, nawet się trochę przejaśnia. Jest szansa, że na drugą połowę meczyków, czyli Szkocja, przypomnę, jeśli ktoś zapomniał, Szkocja i Anglia dzisiaj grają, a dla nas zagrają. Kiedyś połączyli siły Gaga i Zielone Żabki z Jawora i bardzo ciekawy tytuł, jak wygląda prawdziwe życie. Siedzieć w domu w ciepłych kapciach przed telewizorem i myśleć, jakby tu się nie ubrudzić. Prawie spać i prawie się nie budzić. Wolę wyjść na ulicę i przekonać się, jak tu jest naprawdę. Wyjść na ulicę każdego miasta i przekonać się, jak wygląda prawdziwe życie. Jak wygląda prawdziwe życie. Jakby właśnie wszystko się zaczęło, by zerwać z tym wszystkim, co nas gniecie. Ej, wyjść na ulicę każdego miasta na tej planecie i przekonać się, jak wygląda prawdziwe życie. Jak wygląda prawdziwe życie. Jak wygląda prawdziwe życie. trzeba powąchać prochu, poczuć deszcz, poczuć życia akcje i reakcje, poznać głębie mroku i ciepło pełnego światła. Moja droga nie musi być łatwa, ale niech ta satysfakcja, że robię to, co robić chcę, że nie ulegam batom, marchewkom, schematom. Jestem tym, czym świadomie się staję. Codziennie wybieram życie, od tłumu czasem odstaję, ale nie przestaję szukać odpowiedzi. To mi w głowie siedzi, żeby przeżyć życie świadomie. Nie gonię jak szczur, nie skaczę jak stresowana małpka, nie powtarzam jak papuga, nie jestem wołem do pługa. Nie jestem wołem do pługa. Zaczęło zerwać z tym wszystkim, co nas gniecie. Ej, wyjść na ulicę każdego miasta na tej planecie i przekonać się, jak wygląda prawdziwe życie. Jak wygląda prawdziwe życie. Jak wygląda prawdziwe życie. Jak wygląda prawdziwe życie. Jak wygląda prawdziwe życie. Jak wygląda prawdziwe życie. Jak wygląda prawdziwe życie. Smalec, malec, gaga, zielone żabki z Jawora. Ja przypomnę, w 88 roku pierwsze miejsce w Jarocinie. No i kończymy, proszę Państwa, bo zbliża się apteka wieczorna. Koksparer na koniec zagrają, pośpiewają. Wow, to prekursorzy oj, oj, punk, streeta. Ale konsekwentnie, apolitycznie i konsekwentnie cały czas grają, nagrywają płyty z Londynu, z Cockney, z Eastendu. Koledzy nawet przez chwilę prowadził Koksparer Malcolm McLaren, ale dosłownie przez chwilę. No to sprzed kilku lat piosenka, Contender. Ja już dziękuję, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Marek Wiernik i słuchamy Koksparer. You could have been a contender. I've never said that before. You were a bit of a cunt, but boy did you have some fun. There was something about you for sure. You thought the world revolved around you. You got too big for your boots. Self-belief is okay, but ego came out to play. And you started forgetting your roots. Your bitterness is on show for all to see. You can take my name in vain, cause it doesn't bother me. What have you got? Is that your best shot? You think that you're a man, but you're exhausted. I think we both know you're a no-show, cause you haven't got the bottom.